Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Teatrul noului secol a început când pe scena Berlinului distrus se rotea căruța lui Curaj. Un an și jumătate mai târziu, la demonstrația de 1 mai, mamele o arătau copiilor lor pe Weigel și lăudau pacea. Așa scria în 1950 Bertolt Brecht, scritorul militant care a făcut din scrisul său, din teatrul său, o tribună de dezbateri în numele adevărului și al dreptății. În emisiunea de astăzi ne vom întâlni, stimați ascultători, cu una dintre cele mai zguduitoare pagini din creația sa, Mutăr Curaj. Prezintă Andrei Băleanu. Puține opere dramatice ale secolului nostru și-au dobândit o celebritate similară cu a piesei de care ne ocupăm în emisiunea de astăzi. De 3 decenii și mai bine, faimoasa căruță cu coviltir care constituie principalul ei decor, colindă scenele Europei și ale întregii lumi, fiind primită peste tot cu profundă emoție. Această căruță, trasă de vivandiera Anna Firling și de copiii săi, a devenit o emblemă a teatrului modern. Titlul piesei este atât de cunoscut, încât traducerea lui nu mai este necesară. Pe toate afișele figurează aceleași două cuvinte, unul german și unul francez. Mutăr Curaj. De la premiera mondială, care a avut loc la Zürich, trecând prin spectacolul clasic al lui Berliner Ensemble, care făcea vâlvă în 1954 la Teatrul Națiunilor, Mutăr Curaj a recoltat pretutindeni aplauze. După cum aproape fiecare actor visează să joace Hamlet, aproape fiecare actriță visează astăzi să joace rolul complex și tulburător al eroinei care dă numele piesei lui Brecht, Anna Firling, supranumită Mutăr Curaj. În 1938, când dramaturgul comunist Bertolt Brecht scria Mutăr Curaj, pe cerul Europei se adunau norii amenințători ai unui război monstruos. Propaganda hitleristă căuta să convingă masele poporului german că vor avea numai de profitat lărgindu-și așa numitul spațiu vital prin puterea armelor. Și tocmai la aceasta se referea întrebarea patetică pe care o lansa drama lui Brecht. Cine câștigă de pe urma războaielor? Oare războiul imperialist poate aduce vreun folos oamenilor mărunți? După metoda sa preferată, autorul trata această temă de o stringentă actualitate sub forma unei parabole. Ca termen de comparație pentru catastrofa ce se pregătea, el evoca cel mai cumplit flagel militar care a bântuit în trecut Germania, războiul de 30 de ani. Un război nimicitor nu numai prin durata, dar și prin ferocitatea sa. Un război în care nimeni nu lupta pentru o credință sau un ideal. Un război în care, pentru interesele unei subțiri pături stăpânitoare, au fost literalmente pustiite și decimate satele și orașele întregii Europei centrale. E de ajuns să amintim că, la încheierea războiului de 30 de ani, unele ținuturi pierduseră 3/4 sau chiar 7/8 din locuitori. Numai populația Boemiei scăzuse de la 3 milioane la 800 de mii. Dramaturgul și-a ales ca personaj principal o vivandieră, al cărei nume e consemnată în cronicile și legendele vremii. O negustoreasă nomadă, care cutreiera cu căruța ei drumurile însângerate ale Germaniei și Boemiei, vânzând armatelor alimente și băutură, arme și obiecte de îmbrăcăminte. Și pentru că temporar afacerea ei prosperă, Anna Firling are impresia falsă că prelungirea războiului este favorabilă. Iluzie pe care, în cele din urmă, o va plăti cu sângele celor 3 copii ai ei, căci nimeni nu poate trăi de pe urma războiului fără a-i plăti un groaznic tribut. Bună dimineața, domnule plutonier! Bună dimineața, oameni buni! Ce-i cu voi? Ia niște negustori! Dar voi, băieți, din ce unitate sunteți? Al doilea regiment finlandez! Da! Hârtiile! Ce hârtii? Păi nu știi că Iana Firling, poreclită Curaj? Da, n-am auzit de ea, așa o cheamă! Mi s-a zis așa de când am trecut cu căruța prin front la Riga. Aveam în căruță 50 de pâini gata să mucegăiască și trebuia să trec orice chip. Atunci am încărcat și... Hai, gata, lasă gluma! Actele! Ce aveți cu mine? Ce? Nici nu vă cunosc. Autorizație scrisă pe mutra mea cinstită. treaba dumitale dacă nu știi să o citești. N-o să-mi lipesc un timbru pe nas. Plutonier, femeia asta e suspectă. Cum? În armată ținem la disciplină. Eu știam că la ciorbă. Cum zici că te cheamă? Ana Firling. Aha, va să zic că toți ăștia sunt niște Firling. De ce? Firling sunt numai eu. Păi nu-s copiii tăi? A, da, da. Asta înseamnă că trebuie să purtăm toți același nume? Păi... Persa mare, de pildă, îl cheamă Elif Nojoki. Nojoki. Hai să mă întreb de ce. Păi... Fiindcă tațul susținea morțiș că îl cheamă cam așa. Cojoki, Mojoki. Băiatul nu l-a uitat. Numai că cel de care și-aduce aminte e un altul, un francuz cu țăcălie. Afară de asta, e deștept ca tațul, un șmecher, ceilalți. Tot așa. Fiecare cu numele lui. Cu alt nume fiecare. Ia, nu mai face pe cuviosă. L-am poreclit șvaițărcaț pentru că e vânjos ca toți elvețienii ăștia hrăniți mai cu brânză. Pe ea o cheamă Catherine Haupt. E pe jumătate nemțoaică. Fericire e mută. Dacă limba nu o scutește să facă prostii, cel puțin nu împiedică să le rostească. Am cutreierat toată lumea cu căruța mea. Gata. Hai, frumoasă familie, n-am ce zice. Vine. Gata, uite, facem însemnare de toate astea. Ei, vă zic, văd că ești din Bamberg, din Bavaria. Voi, vite încălțate, ar trebui să vă strige la căruță. Pe tine, Joian, și pe celălalt, Plăvan. Tare m-aș mira să mai scăpați vreodată de oiștea asta. Mama, nu mă lasă să dau una peste voi. Nu-l dau voi. Fii cu minte. Și acum, domnilor ofițeri, n-ați avea trebuință de un pistol bun ori de o cataramă. A venit s-a tocit de tot, domnule Plutonie. Altceva îmi trebuie mie. Văd că ai niște băieți zdraveni cât un unte. Pieptul lat, picioarele tari. Mă întreb de ce fug de serviciu militar. Uitați gândul, plutoniere, n-am copii pentru oștire. Ana Curaș, ce-ai cu armata? N-a fost și tațul soldat? Și-a murit ca un viteaz, ai spus-o tu. A murit și atâta tot. Ai le fi un copil. Mă știu eu. Vreți să-mi-l duceți la măcel ca să căpătați pe el 5 fiorini? Deocamdată capătele un chipiu frumos și o pereche de cizmedeala cu care îmi întors. Nu-mi trebuie nimic de la tine. Schweizerkopf! Da? Du-te și strigă peste tot în gura mare că ăștia vor să străpească fratele. Încercați numai să mi-l furați și vă înjunghi pe amândoi canalii. Vă arăt eu să faceți război pe spinarea copiilor mei. Noi suntem oameni cinstiți și pașnici. Vindem pânzeturi și șuncă. Se vede că sunteți pașnici după cuțit. Bagă-ți ghearele în teacă, netrebnico. Mănânci pâine de pe urma războiului. Ai spus-o tu. Tu trăiești din război. Păi s-ar putea război fără soldați? Dar fără copiii mei. O să zic că tu să mănânci carne și războiul să rămâie cu oasele. El vă îndoapă și vă îngrașă. Tu, în schimb, să nu-i dai nimic, nu-i așa? Cine te-a poreclit curaj n-a nimerit-o. Tremur de frică. Fac prinsoare că lor nu le e frică. Nu, mie nu mi-e frică de război. De ce naiba s-ar fi? Uite de la mine, ce am dus-o rău în armată? Sunt soldat de la 17 ani. L-ai păcălit tu când te-ai făcut soldat. Și acum să luăm din loc. Nu-i în toate zilele război. Haide! Ei, că nu merge așa să-ți bagi joc de noi. Ți-am luat băiatul, facem soldat. Mama, mi-ar place și mie. Ține-ți gura, diavol. Uite și Schweizer că ați vrea să fie soldat. Ei, numai la asta nu m-am așteptat. Dacă e așa, sus în căruțe și pe aici de drum. Ei, plutonier, fă ce-i face, că uite-i pleacă. Dar nu sunt deloc în apele mele. Țină pe loc, poate că-i cumper ceva măcar să-ți arate catarama aia. La urma urmei, ăsta-i negoțul ei. Stați! Vrea plutonierul să cumpere o cataramă. O cataramă de curea? Jumătate de fiorin face 2 fiorini. E, dar nu e prea nouă. Aș vrea să mă uit la ea mai bine. Ia vino cu ea încoace mai la lumină. Poate că să tot fac o jumătate de fiorin. Ia, are pe puțin 200 de drame. Hai mă, finlandezule, să bem ceva ca oamenii. Am gologani, hai, nu vii? Ne-am înțeles? 10 fiorini pe șin. Brav soldat al majestății sale. Or să se omoare femeile după tine. Pe mine mă poți plezi pe sigură că te-am zinit. Hai să bem. Ei, jumătate de fiorini. Ei, jumătate. Hai, ia aici o înghițitură de șnaps. Și acum la drum. Ei, ce-i, Catherine? Unde e Eilif? A plecat cu reclutorul, mamă. Vai de capul lui. Știu, știu. Tu nu poți spune nimic. Nu-i vina ta. Hai, lasă acum, Ana, curaj. Ia și tu o înghițitură. Așa e viața. E meseria de soldat, nu-i chiar atât de rea. Îți place să-ți umpli gușa în război, dar nu vrei să pierzi din coadă niciun fulg, nu-i așa? Catrin, înhamă-te cu frate-tul la căruță. Trăiește din război, plătește! Acesta era teribilul avertisment pe care marele dramaturg german îl adresa compatrioților săi, avertisment ce avea să fie atât de deplin confirmat de evenimentele tragice ale celui de-al doilea război mondial. Dar merită reținut faptul că piesa și-a cucerit uriașa notorietate abia în anii de după război, ceea ce arată că semnificațiile ei depășesc cu mult ocazionalul și imediatul. Datorită excepționalei sale forțe artistice, parabola brechtiană s-a transformat dintr-o profetică prevestire, într-o mărturie, într-o concluzie pe care umanitatea trebuia să o tragă din cruntele încercări pe care le îndurase. Pentru a-și face demonstrația cât mai convingătoare, Brecht a recurs la un personaj care duce inconștiența până la ultimele limite ale rațiunii și simțirii omenești. Nu-i mai atârnă viața decât de un fir de păr. Dar parcă sergentul nu e de neclintit. Ar putea fi mișcat. Atârnă de preț. Numai că nu trebuie să știe că Schweitzer casă e de-al nostru. Am fi vinovați de complicitate. Totul e să facem rost de bani. Ivet n-a mai dat pe aici? A și pus gheara pe un colonel. Poate că ar vrea să cumpere o căruță de cantinieră. Serios? Ai putea să-ți vinzi căruța? Păi de unde vrei să iau banii pentru înduioșarea inimii sergentului major? Mă întreb și eu. Ce fericită sunt că te mai văd. Mi se pare că ai greutăți și vinzi căruța, mă interesează. Încetişor, nu o vând, o pun amanet pentru 200 de fiorini. Și când ai putea să îi înapoiezi? În 15 zile și poate chiar în 8. Bine, am o chitanță. Și să nu uiți să scrii că atât căruța cât și marfa din ea sunt ale mele, dacă nu-mi dai banii peste 15 zile. Facem numai decât și inventarul ca să știu că nu mă furi. Îți aduc și banii. Ivet, nu e nevoie de inventar acum. Căruța încă nu e a ta. Mi-ai făgăduit că pui o vorbă bună la sergent pentru Schweitzer Cas. Nu-i de pierdut o clipă, trece numai decât la curtea marțială. Ce, să nu mor măcar că mâșile de pânză. Putoare! Vrei să moară Schweitzer Cas? Ascultă, bagă de seamă, nici o vorbă nu spune de unde vin banii. Fă totul ca pentru tine. Spune-le tot ce-ți trece prin cap. Spune-le că Schweitzer Cas e ibovnicul tău. Altfel ne spânzură pe toți că l-am ajutat. Mă duc în pădurice. Și nu trebuie să le dai 200 de fiorini dintr-o dată. Da. Mergi până la 150 și atât e prea mult. Ce te baci? Sunt banii dumitale? Ți-e frică să nu-ți pierzi strachina de supă pe zi? Ștergi-o și fără tocmeală, e joc viață de om. Nu uita că ai o fată neputincioasă. Nu mă amestec. Dar din ce vom trăi? Din caseta regimentului, deșteptule. Nu o să se calicească regimentul să nu-i plătească lui Schweitzer ca cheltuielile făcute. Catrin! Mai curăță cuțitele și freacele cu nisip. Și dumneata ce-mi stai înțepenit ca Iisus la predică? Ia spală paharele. Diseara vor veni vreo 50 de cavaleriști. Da, da. Cred că ni-l dă înapoi. Slavă Domnului că poți să-i cumperi. Nu sunt lupi, sunt oameni flămânzi de bani. La oameni lăcomie e ca la Dumnezeu milostivirea. Ea e scăparea noastră. Câtă vreme va dura lăcomia de bani, vor fi și judecăți mai drepte. Și chiar nevinovații pot avea norocul să scape de pedeapsă. Am căzut la boală cu 200! Dar repede, repede! Nu mai au mult în mână. E mai bine să duc pe Chior la colonel. Schweitzer ca să mărturisi că fusese caseta la el. I-au pus picioarele la menghină. Zice că i-a dat drumul în râu când s-a văzut urmărit. Caseta s-a pierdut. Ce fac? Să mă duc să iau banii de la colonel? Caseta s-a pierdut? Atunci de unde mă despăgubesc de 200 de fiorini? Dumneata, aveai de gând să iei din casetă? Bună păcăleală pentru mine. Nu te mai amăgi. Dacă vrei să-l mai vezi pe Schweizer Gas, trebuie să plătești. Poate vrei să o lați baltă ca să-ți păstrezi căruța. Nu m-am gândit la asta. Nu face șantaj. Căruța tot a ta o să fie. S-a hodorogit de 17 ani de când o tărăsc. A fost a mea. Stai o secundă să mă socotesc. Hai. Totul mă copleșește deodată. Mi-e frică. M-am pripit. Nu pot să dau 200. Trebuie să te mai tocmești. Când nu mai ai nimic, nu mă mai apără nimic și toată lumea mă calcă în picioare. Du-te și spune că nu dau peste 120 de fiorini nicio para. Pierd și așa căruța. Nu o să primească. Chiorul e și grăbit și înspăimântat. Mereu se întoarce să vadă dacă nu-i urmărit. N-ar fi mai bine să-i dau 200? Nu pot să dau atât. Am muncit 30 de ani. Fata asta are 25 și e nemăritată. E și ea copilul meu. Nu stărui, nu pot. Știu eu ce fac. Atât sau nimic. Treaba dumitale! Hai, țărca, se întoarce. Dacă n-am încotro, dau și 200. O să-l ai iar pe frate tot lângă tine. Cu 80 de fiorini mai putem încărca un coș pe spate cu marfă bună și o luăm de la început. Este scris, căile Domnului nu sunt căile noastre. Ți-am spus! Nu merge! Nu merge! Chiorul a vrut să se lase pe gubaș. Mi-a spus că e prea târziu. Dintr-un minut în altul se așteaptă să bate topele plutonului de execuție. Am făgăduit 150. Singurului ochi nici nu s-a clintit. De-abia l-am hotărât să mai aștepte să mă întorc. Fugi! Spune că-i dau 200! Ți-a reușit, tocmeala. Ți-a rămas căruța și Schweizer Cas are 11 gloanțe în el. Nu merit să te mai ajut. Dar i-am auzit vorbind. Ei cred că aici e caseta. Spun că toți erați complicii lui Schweizer Cas și or să vi-l aducă să-l vedeți. Siliți-vă să nu vă trădați văzându-l, că vă duceți toți după el. Vin în urma mea. Am înștiințat. Vrei să o iau cu mine pe Catrin? Ea știe? Poate că nu le-a auzit obele sau poate că n-a înțeles. Știi. Eu. Hai, Catrin. Ai lăsat starga jos. Avem aici pe unul al cărui nume nu-l știu. Trebuie trecut în registre ca să fie în regulă toate. A trecut pe aici. A mâncat prânzul la tine. Uită-te bine la el să vezi dacă nu-l cunoști. E? Îl cunoști? Nu. Nu l-ai văzut niciodată înainte de a fi mâncat la tine? Luați-l de aici. Dați-l la gunoi. Nu-l cunoaște nimeni. Războiul cuprinde ținuturi din ce în ce mai depărtate. Călătorind mereu, Ana străbate cu căruța ei spațiile la întâmplare. Polonia, Moravia, Bavaria, Italia și iarăși Bavaria. În apropierea orașului Ingolstadt, Ana ia parte la înmormântarea generalului Tilly. Sunt în discuție eroii și durata războaielor. Predicatorul se plânge că talentele sale rămân nefolosite și Catrin primește în dar ghetele roșii. Ah, Acum pornește cortejul. Păcat de mareșal că a murit. 21, 22 de perechi de ciorapi. Mi se pare că a rătăcit în ceață. Strigase oamenilor: luptă până la moarte. Și întorcându-se în pasul calului prin dosul regimentului, i-a nimerit în mijlocul luptei. Așa. 1, 2, 3. Au mai rămas 4. Doar 4 felinare. Iar Oghiulea l-a curățat fără să-l înștiințeze. Ce nerușinare! Încroapă pe mareșalul lor și-i fug din cortegiu. 17 curele. Da. Mi se pare că de câtva timp mareșalul avea de furcă cu soldații lui. Regimentul al doilea se cam răzvrătise că nu-i se plătește solda. Mareșalul răspundea că în războaiele religioase trebuie să se bată pe veresie. Acum defilează pe dinaintea Kosciugului. Și crezi că războiul o să mai înceteze? De ce? Fiindcă a murit un mareșal. Ce copilărie. Mareșal sunt cu duzina. Găsești pe toate drumurile eroi. Știi că nu te-am întrebat așa degeaba. Da, de ce? Aș vrea să știu dacă trebuie să mai cumpăr marfă. Ar fi mai ieftin acum. Dacă încetează războiul, nu m-am ce face cu ea și o dau la gunoi. Da, e serios. Cine nu strigă mereu că într-o bună zi s-a isprăvit și cu războiul? Eu zic, e de văzut. Firește, din când în când mai stă și războiul, să răsute câte nițări. Apoi da. De fapt, războiul nu are de ce să se teamă prea mult și ar putea să aibă norocul să ne îngroape pe toți. Și ce faceți cu pacea? Eu sunt din Boemia și tare aș vrea să mă întorc mai iute acasă. Zău, pacea aia, cum rămâne gaura dacă ai mâncat șfaițerul din prejur? Da, bine, bine, dar nu poate ține războiul la nesfârșit, nu? Omul are nevoie de pace. Ți-aș răspunde că și în război e pace. Războiul are răstimpuri liniștite. El mulțumește în toate chipurile pe om. Desigur că nu o să te pui să joci cărți când tobere batatacul. Dar ce? Joci cărți în timp de pace pe braț de la rat? Pe când după biruință se ivesc toate soiurile de chiripir. Se întâmplă, de pildă, să rămâi fără un picior. Nu e lucru prea rar. Încep să strângi pumnii la cer și să strigi răzbunare ca și cum totul s-ar fi sfârșit. Pe urmă se așează tulburarea la fund, face câte unul cinste la cârciumă și târși, grăpiși, o iei iar la drum și războiul merge, merge înainte, parcă ai avea două picioare. Și cine te împiedică în plin măcel să faci ca Adam pe după claia de fund sau un burien? Atunci războiul pune mâna pe odraslele tale, ele la țâța la rândul lor și praznicul merge, merge mereu. Păi da, păi da. Într-un fel sau altul, războiul tot o scoate la capăt. De ce vrei să se isprăvească? Atunci trebuie să cumpăr. Nu? Mă încred în dumneata. Patrii! Iisuse Marie! Ea așteaptă pacea ca pe Mesie. I-am făgăduit un bărbat după terminarea războiului. E gata, gata, am câștigat. Nu era nevoie de atâta trâncăneală. Ha, acum plătesc. Ia, hai să mergem. Hai fi cu minte, Catrin. Războiul să mai țină puțin și mai câștigăm și noi ceva bani. Pacea va fi cu atât mai frumoasă. Fă bine și du-te până în oraș și ia de la leul de aur ce pot să iei din marfa pusă de mine deoparte. Pe celelalte le luăm altă dată cu căruța. O să vie cu tine și domnul secretar. Soldații sunt la mormântarea mareșalului, așa că nu se poate întâmpla nimic. Da? Dar ai grijă să nu se furi ceva pe drum. Gândește că e zestrea ta, Catrin. O lași să plece cu secretarul? Nu e atât de drăguță încât să-i se poată întâmpla ceva. Am admirat întotdeauna cum știi să-ți duci negoțul și să scoți bine la capăt mereu. Înțeleg de ce ești poreclită curaj. Fără curaj, oamenii săraci se scufundă. Ce-i cu pipa asta? O pipă ca toate pipele. Ba, nu e o pipă ca toate pipele. Ce spui? E pipa bucătarului. A bucătarului de la regimentul Oxenstern. Epipa lui Peter Pipă. Dacă știi, de ce mai pui întrebări, ipocritule? Fiindcă mă întreb dacă fumezi în ea cu bună știință ori nu. Cotrobăind prin calabarcul dumitare, s-ar fi putut să-ți cadă în mână o pipă și să o iei din întâmplare. De și de ce crezi că n-am luat-o din întâmplare? Fiindcă fumezi cu bună știință din pipa aceasta. Și dacă ar fi așa? E de datoria mea să-ți pun în vedere ceva. Mă îndoiesc ca să mai vezi vreodată mutra acestui domn, cu atât mai rău sau cu atât mai bine. Mie nu mi-a prea plăcut, din potrivă. Mă mir, era un băiat foarte drăguț. Ascultă, m-am gândit de multe ori, Ana, că în spuza dezamăgirilor dumitare zucnește o fire fierbinte. Nu-ți trebuie și dumitare căldură ca oricărei făpturi omenești? Mă încălzesc destul de bine, numai să am lemne destule. Ascultă, Ana, nu te mai furișa, îți vorbesc din inimă. M-am gândit adeseori la viața pe care am duce-o împreună dacă strânge mai tare legăturile dintre noi. Uraganul veacului nostru de războaie ne-a apropiat imediat pe unul de celălalt. Nu sunt destul de strânse? Eu îți gătesc bucatele, iar dumneata mi le răsplătești de pildă, spărgându-mi lemnele. Nu-mi stă inima la romanțe. Tocmai trec prin mare primejdie cumpărând marfa aia. Mareșalul a murit și toată lumea vorbește de pace. Ce rămâne de capul dumitale dacă pierd tot ce am avut? Vezi? Habar n-ai. Sparge lemne. O să ne fie seara cald și pe vremurile astea nu e chiar așa de rău. Asta ce mai e? Cătlin! Ești plină de sânge. Cine te-a rănit? A fost atacată la întoarcere. A fost atacată pe drum. Pariez că-i soldatul care se îmbătase aici. Nu trebuia să te lasi, te duci singură. Aruncă bazele astea. Nu, e serios, e o zgârietură. O să ți-o legăm frumos și într-o săptămână s-a vindecat. Sunt mai răi decât fiarele. Eu nu învinuiesc. Acasă la ei n-au necinstit pe nimeni atâta timp cât au avut în gospodărie pace. Vinovați sunt cei ce atâță războiul. Ei răstoarnă omenirea și fac din vicii virtuți. Te-a lăsat secretarul să te întorci singur. Firește, puțin le pasă de fetele cu minci și de ce poate să li se întâmple. Nu o să rămâie nimic. E gata, hai. Nu mai plânge. Am ceva pus deoparte pentru tine, fără să-ți spun. O să faci niște ouă. Ce zici? Sunt ghetele roșii ale Ivetei. Ești mulțumită? De când te ispitesc. Acum sunt ale tale. Hai, pune-le repede până nu mă apucă părerea de rău. S-a apărat bine. Nu i-au furat nimic. Poate că făcea mai bine să nu-i spun să se apere. Dacă aș ști ce se petrece în capul ei. Odată a lipsit o noapte întreagă de acasă. O singură dată într-un singur an. Pe urmă se ducea și se întorcea ca mai înainte. Dar i-a plăcut să lucreze mai mult. N-am putut să aflu niciodată ce a fost cu noaptea aia. Ăsta e războiul. Frumoasă meserie mea. Acum îi lase coșciugul mareșarului în grob. E un moment istoric. M-au sluțit fetița. Ăsta e momentul meu istoric. Mi-au disfigurat-o. Nu mai găsește să se mărite și e nebună după copii. Și dacă a rămas mută, tot din război a rămas. Încă în albie mică, un soldat i-a înfuntat gura cu ceva. Pe Schweizer caz, nu o să-l mai văd niciodată. Ai, Liv, numai Dumnezeu știe pe unde este. Blestemat să fie războiul. Hai la drum, mergem înainte. Anume și-a ales dramaturgul o astfel de eroină. Pentru că uneori oamenii uită prea ușor și prea repede. Pentru că uneori oamenii nu învață nici măcar din propria lor experiență dureroasă. Deși războiul îi răpește rând pe rând doi fii și unica fică, Ana Firling se înhamă la căruță de una singură și continuă să însoțească fără răgaz convoaiele militare. Ascultați-o cântându-și songul final. Yeah. Nu este pace și de soldat e chiu și lături drept ciorbă, drept strat. La drum e primăvară, zăpezi numai cap, la morți în glot. Cât sunt în viață până acum, pornesc la drum. Atâta orbire nu poate să nu te revolte, atâta obtuză îndărătnicie nu poate să nu te scoată din sărite. Și tocmai asta urmărește Brecht, să nu-și lase spectatorii indiferenți, să le stârnească indignarea, să-i oblige să ia poziție. Câtă vreme masele vor fi obiectul politicii, ele nu pot vedea în tot ce li se întâmplă altceva decât o fatalitate. Ei învață din nenorociri tot atât de puțin cât învață cobaii din experiențele de biologie, spunea dramaturgul comentându-și piesa. Văzând cu ochii săi ce înseamnă să fii obiectul inconștient al politicii militariste, spectatorul va înțelege că oamenii pot pune capăt unor asemenea orori, numai devenind creatorii lucizi ai propriei lor istorii. Mutter Courage aparține teatrului politic modern, teatru de participare, menit să smulgă publicul din pasivitate, să-i inspire o atitudine combativă înaintată. De altfel, dramaturgul german nu se mărginește la o condamnare abstractă a războiului. El îi caută cauzele, sugerând implicit și remediile. Anei Firling puțin îi pasă de victoriile sau înfrângerile prinților și generalilor. Pe ea o preocupă numai negoțul ei, dar negoțul ei e legat de război. Brecht ilustrează astfel maxima atât de justificată a unui general suedez care spunea că războiul e continuarea afacerilor cu alte mijloace. Piesa atacă nu numai războiul ca atare, dar și sistemul social care îl generează, sistemul social întemeiat pe dominația sălbatică a interesului privat. Mutter Courage este un fel de epopee inversă, o falsă epopee în care faptele de arme sunt despuiate de orice aureolă romantică. Anna Firling e poreclită măicuța Curaj pentru îndrăzneala cu care străbate fronturile sub ploaia de gloanțe spre a-și putea vinde marfa. Fiul ei, Eilif, se lasă convins să îmbrace uniforma militară pentru a câștiga bani, dar și pentru a-și dovedi bărbăția în luptă. Altfel însă decât în epopeile antice și medievale, vitejia și cutezanța nu sunt răsplătite aci cu glorie, ci cu suferință și moarte. Și nici nu merită altceva, deoarece în acest război fără de scrupule și fără de principii, bravura se transformă în contrariul său, în crimă, în desfrău și viciu. 60 de cologari pe vrabie ca asta! Vrabie, cu gemtea curcabul! Să nu-și poată plăti generalul un clapon 60 de gologani! Vei serios, bagă de seamă bucătarule! Generalul îți sucește gâtul dacă n-ai nimic să-i pui în farfurie! Vorbește mai încet că vine generalul! Care e? Cel care se îndreaptă spre lui! Aoleu, vine cu un soldat! Știe că l-am ce să-i dau lui de mâncare și-și mi-aduce și musafir! Doamne, ăsta e Eilif al meu! Intră, fiule, în portul comandantului tău și așează-te de-a dreapta lui. Ai făcut o mare faptă eroică într-un război sfânt în slava lui Dumnezeu. Îndată ce luăm orașul, te voi răsplăti cu o brățară de aur. Noi am venit să le mântuim sufletele și ei, ca niște ticăloși, ca niște porci de țărani ce sunt, ce fac? Își ascund vitele ca să-și îndoape popii cu carne. Dar tu ai învățat minte. Uite, ia cana asta de vin negru și o bea dintr-o înghițitură. Părintele o să bea pe dracu că el e puternic. Puiule, n-ai vrea să mănânci ceva? Ceva carne n-ar strica. Bucătar? Da. Ai auzit? Am auzit. E Aile, fiul meu cel mare. De 2 ani l-am pierdut din ochi. Mi-a fost furat. Se vede că se află la mare cinste dacă însuși generalul poftește la masă la el în cort. Și tu ce ai pregătit de mâncare? Ai auzit ce ar vrea să mănânce oaspetele generalului? Carne. Ascultă, cumpără de la mine cât mai repede claponul, costă numai un fiorin. Pentru fiul meu poftit de domnul general, niciun preț nu mi se pare prea mare. Măcar jumulește-l până face focul. Mai bea, fiule, din falernul meu preferat. Nu mai am decât 2 boluboace sau cel mult 3, dar merită să-l bei. Nu-mi pare rău. Și acum, dragul meu, Airif, povestește-ne cam cu ce șmecherie i-ai păcărit pe țărani și cum le-ai luat 20 de vite? Nădăjduiesc că sunt pe drum? Într-o zi cel mult 2 le avem aici. Bun. Uite, așa s-a întâmplat. Ia. Am aflat că țăranii scoteau vitele noaptea întreascuns și le grămădeau într-un anumit loc de unde cei din oraș veneau să le ia. Ai dracu. I-am lăsat să le adune în liniște și nu m-am mișcat. Oamenilor mei le-am micșorat porțile 2 zile ca să-i flămânzesc și să le crească pofta de carne cât îngheța un sec, numai când auzeau un cuvânt care semăna cu cuvântul carne. Deștept băiat! Pe urmă lucrurile au mers strună. Numai că țăranii veniseră cu ciomege și erau de 3 ori mai mulți ca noi. Au sărit pe noi, vă închipuiți! M-am pomenit cu 4 tăbărâți pe mine și aruncând un sabia din mână cât colo și strigând la mine: predă-te, predă-te! Cum scap, zic eu, cum scap? Că ăștia mă fac fiftie, nu? Și ce ai făcut? Am izbucnit într-un ho-ho de râs. Zău, da, am râs! Am stat de vorbă. Începui eu tocmai. Le spusei: 20 de fiorini de bou e prea mult, dau 15. Care și eu? Ca și cum umblam să plătesc. Și rămân cu gura căscată și se scarpină în cap. Eu ce fac? Repede iau sabia și încep să-i fac bucăți. Cu ajutorul lui Dumnezeu am isprăvit. La foame omul nu se mai uită, nu-i așa? Ai sânge de cezar în vinele tale. Ar trebui să-l vezi pe rege. Hai, l-am văzut de departe. Golește scana. Strălucea ca soarele, aș vrea să semăn cu el. Și ai de zis, păstorule sufletesc? La drept vorbind, asta nu se găsește în Sfânta Scriptură. Domnul nostru Iisus Hristos a făcut, e adevărat, din 5 pâini 500. Dar pe acea vreme nu era lipsă și el putea cere să-ți iubești aproapele, căci lumea era sătulă. Da. În vremurile noastre e cu totul altceva. Da, cu totul altceva. De când se luptă pentru Dumnezeu, nu mai vor pâine mucegăită. Eu prețuiesc soldații vitești ca tine, Alif, și iubesc ca pe niște copii ai mei. Ia privește la harta asta. Ia te uită în ce tandana am intrat. Ar fi nevoie de mulți viteji ca tine. Generalul ăsta trebuie să fie un comandant foarte rău. Foarte mâncăcios, dar de ce foarte rău? Ba rău, fiindcă are nevoie de soldat viteji. Dacă s-ar pricepe să alcătuiască un plan de luptă, n-ar avea nevoie de viteji. I-ar fi de ajuns soldații de rând. Dacă un general e prost, își vâră oamenii într-o fundătură din care le trebuie multă vitejie ca să scape. Dacă e un besmetic și nu-i pasă, soldații trebuie să-i fie isteți ca șerpii. Dacă îi copleșește cu datorii și porunci, numai împrejurarea că-i sunt credincioși îi mai ține. Toate astea sunt virtuți și nu are trebuințe de ele o țară bine orânduită și cu șefi înzestrați. Într-o țară bună sunt de ajuns în sușirile mijlocii. Ai voie să fii și tâmpit și laș dacă vrei. Un rămășat cătat s-a fost ostat. Un mare ostaș, mi-a spus mama. Numai că ea spunea că nu-i semăn. Ce-i cu masa aia că nu mai e gata? Mamă! Ai! Mamă! Mamă, mamă, mamă! V-a să zic că ne-am regăsit. Ce fac ceilalți? Fericiți ca peștele neleșteu. Schweitzer case casierul regimentului 2. Cel puțin nu mai e trimis pe linia întâi. Nu puteam să-l țin departe de tot. Mamă, dar picioarele cum le mai simți? Ei, mi-e greu dimineața când mă încalț. Asta e copilul tău? N-ai vrea să-mi dai și alți băieți buni ca el? Ha, mai spune, mamă, că n-ai noroc. Ai crezut tocmai la timp să auzi laudele aduse băiatului tău. Le-am auzit. Asta pentru că am pus mâna pe boi? Pentru altceva. Pentru că nu te-ai predat când ți-au sărit țăranii în spinare. Nu ți-am spus, nemernicule, să ai grijă de tine, diavol finlandez ce mi-ești. Autorul piesei întreprinde o altă operă de asanare morală, și anume demistificarea noțiunilor de erou și eroism. Fascismul, ca toate mișcările șovine și ca toate regimurile expansioniste, conferea aceste atribute acelora care se dovedeau cei mai cruzi, cei mai barbari, cei mai fără milă, mai iscusiți în a aduce năpasta asupra căminilor pașnice. Așa se întâmplă în orice război imperialist. Și la fel se petrec lucrurile în Mutter Curaj. Jefuitorii de orașe, ucigașii de profesie, violatorii de femei, sunt împodobiți cu epitetul de eroi, bineînțeles însă, numai în măsura în care crimele lor sunt utile taberei respective. Într-un scurt interval de pace, Ailif este condamnat la moarte pentru exact aceleași fapte care în timp de război îi aduseseră elogii, decorații și gradul de ofițer. Războiul apare astfel ca o școală a degradării omului, o școală unde Ailif și mulți alții ca el au învățat arta de a înșela, știința de a tortura și de a teroriza. Ce strigă ea? Pace? Asta-mi place! Tocmai când am cumpărat atâta marfă. Hei, e adevărat? S-a făcut pace! Încă de vreo 3 săptămâni și ai învățat un mic! Păi, într-ați de ce-ar mai trage clopotele? S-au întors în oraș o grămadă de luterani cu tot carabalitul! Ei au adus vestea! Iisuse Marie! Pace! Catrin! Puneți-ne birochia neagră! Mergem la biserică! Măcar să ne rugăm pentru Schweizercas! Să nu fie vreo păcăleală. Se adună soldații, mă duc să văd. Nești de părere să-mi pun hainele mele? Aș fi mai bine să vezi mai întâi ce-o fi adevărat. Dacă vrei să te arăți în haine de anticrist. Dacă e adevărat, sunt îngânată. Ce-mi pasă că pierd tot ce-am avut? Cel puțin mi-am scăpat doi copii. O să-l văd acum și pe Ailif. Vrei să vezi cine vine din tabără încoace? E chiar bucătarul generalului. Iisuse Marie, bucătarul generalului. De un car de anul te-am văzut. Unde e Ailif, băiatul meu? Că-l găsesc aici, plecat înainte mea. Eu îmi pun hainele bisericești. Atunci pică numai decât. Catrin, vine Ailif. Adu un rachiu pentru bucătar. Nu vrea să iasă. S-a săturat de pace, o așteaptă de prea multă vreme. Unul a lovit-o și i-a prăpădit un ochi, da. Abia se mai bagă de seamă. Dar ea crede că toată lumea se uită numai la ochiul ei. Războiul. Bucătarule, ne vedem într-un moment prost pentru mine. Sunt la pământ. Ceasul rău. Pace mă zgrum. Am cumpărat de curând la povața predicatorului provizii. Și acum balamucul. Toți pleacă acasă și eu rămân cu marfa în spinar. Ce trebuia să te iei după o gulă de popă? E încă bun costumul ăsta. Câteva ciupituri de mori nu însemnează nimic. Lasă că mai vorbim lui Iara. Nu te mai ostenea atât. Nu mai e nevoie de sfinția ta. Că? Du-te și le mai spune că militaria e o meserie cinstită și că e frumos să-ți dai pielea pentru ea. Cine te-ar mai asculta? Da, am o răfuială cu dumneata. Cine te-a pus să o împingi pe dumneai să cumpere atâta marfă și un cuvânt că războiul ține o veșnicie? Și vrea să știu întru cât te privește. Întru cât e o ticăloșie. Ce-ți bagi nasul în treaba altuia și dai sfaturi pe care nimeni nu ți le cere? Uite cine se amestecă. Nu știam că ești atât de bună prietenă cu domnișorul ăsta și că trebuie să-i dau socoteală. Ia nu-ți mai țară țâfna. Bucătarul și-a spus numai părerea lui. Apoi să mă cam ierți. Trebuie să recunoști că războiul dumitale e o mare gugumănie. M-ar trebui să-ți e rușine să urăști pacea. Ana Firling, dumneata ești o hienă a războaie. Ce zici, că sunt? Ce n-o bazocoric, că o să avem de furcă amândoi. Nu vorbesc cu dumneata, văd bine unde umbli să ajungi. Doar când te văd pe dumneata, Ana Firling, că iei pacea ca pe niște o trepe de aruncat cu piciorul, tot ce mai bun în mine se revoltă. Acum îmi dau seama că nu cu pacea te lauzi, ci cu războiul, pentru că el îți aduce. Să nu uiți, Zicala, că dacă mănânci cu dracul, îți trebuie un lingoroi. Nu-mi place războiul și nici eu războiul nu-i sunt pe plac. Oricum, Îți mulțumesc pentru hiena. Și de acum s-a sfârșit între noi. Atunci de ce te plângi de pace când toată lumea răsuflă ușurată? Pentru catrafusele din căruță. Marfurile mele nu sunt catrafuse și trăiesc de pe urma lor. Și până una alta trăiești din ta. Tocmai ce spuneam și eu. Ascultă! Ăla de acolo! Hei, da! Asta-i căruța alei, Firling! Da, cu cine avem onoarea? Doamna Colonel Starhamberg, oameni buni! Eu sunt Ivet! Ivet, am venit să văd cum îți mai merge. Ivet, dar te văd în doliu. Ce, nu am stă bine? A murit bărbatul pe colonelul de câțiva ani. Mi se pare că nu ți-am mers prea rău. Uite una, cel puțin din care războiul a făcut cineva. Când sui, când scobori. Și tocmai la suiș mă părăsește acum războiul. Uită-l pe Peter Pipa! Ivet, Ivet! Cum ai ajuns, mă, aici? Cu coloana. Va să zic că vă cunoașteți și fată de aproape. Ba bine că nu. S-a cam îngreșat. Nici tu nu ești cine știe ce zveltă. Mă bucur, pungașule, că te-am întâlnit ca să spun verde ce credeți pe tine. Descarcă-te de tot ce-ți stă pe inimă, să audă și Ioana. Ivet, e prietenul meu. Păi, ăsta-i Peter Pipa, îl descoate fetele din minți. Poveste veche, a început nici să nu mai fie adevărat. Lasă, vino cu mine. Trebuie să scap de toată marfa asta până nu scad toate prețurile. Poate că pui o vorbă bună pentru mine la regiment. Catrin, nu mai mergem la biserică, mă duc la târg. Dacă vine Ailis, stai de băut. Totul îi vine la timp celui ce știe să aștepte. Da, zelată. Și tocmai unul ca dumneata mă învinovățește de ușurătate. Ei, ce vrei, n-am noroc. Ca să spun drept, nădăjduiam să găsesc aici o mâncare caldă, plezniți de foame. În loc de asta mă văd atât de bârfit încât Ana Filnic o să-și facă de bine o părere cu totul falsă. De? Mai bine până se întoarce o să o ștem. E mai bine. S-a isprăvit, părințele, sunt sătul de pace până în gât. Ar trebui nimicită prin foc și sabie omenirea păcătoasă din leagă la mormânt. Acum, după ce ai făcut o hienă, vremurile bune s-au dus. Și asta? Dar ce? Ce te zghiești așa? Ce ai văzut? Uite, Ailif urmat de niște soldați înarmați cu surițe. E alb ca varul și cu mâinile încătușate. Ce s-a întâmplat cu tine, Ailif? Unde-i mama? În oraș. Mi s-a spus că e aici. Mama, mi-au dat voie să o mai văd odată. Unde îl duceți, băieți? Noi fi crezând că la nuntă. Dar ce a făcut? A jefuit o fermă. Nevasta țăranului a murit. Cum ai putut face tu una ca asta? Am mai făcut-o de 100 de ori. Da, acum e pace. Ura, o să stau până vine mama? Nu, suntem grăbiți. În timpul războiului era copleșit de onoruri pentru o treabă ca asta. Într-o zi a fost pusă seara dreapta generalului. Atunci asta se chema eroism. Nu s-ar putea vorbi cu judecătorul. Degeaba! Ce eroism mai e și ăsta? Să iei vitile unui biet țăran din bătătură. E o prostie. Deșteptule, prostie să te lasă mor de foame. Tu ai fost așa de deștept că o să-ți reteze căpățâna. Atunci se chema măcar pe Catrin. Nu, lasă-mi pace. Mă bine, dă-mă pahar de rachiu, am nevoie. Nu e vreme de pierdut. Haide! Ce să-i spunem mamei tale? Spune că e vorba de același lucru. Spune că e tot așa. Da. Dar mai bine nu-i spune nimic. Te însoțesc pe ultimul tău drum. Nu trebuie, popă! De unde știi tu că nu? Nu se poate. Trebuie să-i spun totul, o să vrea să-l vadă. Bucătarule! Pacea s-a și sfârșit. De 3 zile iarăși război. Când am aflat, încă nu vândusem slavă domnului Marfa. În oraș îi împușcă pe luterane. Trebuie să plecăm cât mai repede cu căruța. Catrin, împachetarea! Ce e capul ăsta pe tine, bucătarule? Ce ai? Nimic. E ceva, se vede bine. Poate că din pricina întoarcerii războiului este. Mai trebuie, văd, să aștept până mâine seară o mâncare caldă. Tu minți, bucătarule. A trecut Ailif pe aici, da. A trebuit să plece numai decât. A fost aici? Atunci o să ne întâlnim cu el pe drum. De asta dată plecăm după ai noștri. Cum arată? Ca întotdeauna. Ăla nu o să schimbe niciodată. Pe el n-ai izbutit să mi-l furie războiul. E băiat deștept. M-a ajuns, l-am pachetat? Da. Ce ți-am mai povestit? E tot bine cu comandantul? A mai făcut vreo mare ispravă? Una din ispravi, aud că a repetat-o. Lasă, că o să-mi povestești mai târziu. Plecăm repede. S-a ispravit cu partea, Catrin. Plecăm mai departe. Dumneata, ce ai să faci? Mă reangajez. Dar unde e predicatorul? În oraș, cu Ailif. Ei, atunci o bucată de drum, vină cu noi. Îmi dai o mână de ajutor. La povestea aia cu Iveta? Asta nu te-a coborât în ochii mei. Din potrivă, unde-i flacără, iese foc. Vii cu mine? Nu zic, ba. Pătea regimentul doi a și pornit. Înhamă-te. Poate că până la noapte să dăm și de Ailif. E preferatul meu. A fost scurtă pacea. Sărbătoarea merge înainte. Unicul act de autentic eroism din întreaga piesă este un act antirăzboinic. Acela comis cu prețul vieții ei de Catrin, fiica cea mută a Anei Firling. Catrin află că armatele inamice se pregătesc să invadeze prin surprindere un oraș pașnic, să pârjolească locuințele, să treacă prin foc și sabie copiii și bătrânii, cum făceau pretutindeni. Într-o scenă de răscolitor dramatism, Catrin se urcă pe acoperișul unei hambar și bate din răsputeri toba până când gloanțele invadatorilor o vor doboră. Dar alarma a fost dată și orașul e salvat. Cine-s ăștia? Ăsta e băiatul nostru. Băiat. Și asta e o fată mută. Mama sa e în oraș după cumpărături pentru dugheana lor. E cantinier. Ia niște pribegi. Oamenii își vând în fugă lucrurile pe nimic. Bine. Și... Ia băgați de seamă. Da. La zgomotul cel mai mic sulița în masă. Domn capitan. Îmi trebuie un om ca să ne arate cărarea spre oraș. Cărarea? Tu, old tânăr. Da. Ia vino aici. Da, nu știu nicio cărare. Nu știi cărare. Catolicilor niciun ajutor. Dă-i să guste nițică, sulițe. Nu vreau mai bine să mor. Știu eu cu ce să-l cumințim. Da. Aveți două vaci și un bou. Avem. Ascultă-mă, dacă te încăpățânezi, ți le spinte. Nu vă atingeți de vite. Nu ne le omorâți, că murim de foame, domnule capitan. Dacă nu ascultați, s-a sfârșit cu ele. Ce zice? Să mă duc? Începe cu boul! Să mă duc? Du-te, că altfel ne căsăpește vitele. Vă mulțumim, domnule capitan, că le-ați scăpat. Să vă ție Dumnezeu în vecii vecilor. Știam eu că țin mai mult la bou decât la pielea lor. Hai, mișcă! Aș vrea să știu ce gândau. Nu-i lucru curat. Ia asta e. Se mișcă ceva prin pădurice. Aolea. Pe șosea călărime cu tun peste un regiment. Miluiește, Doamne, orașul și pe cei din el. Da, se vede vreo lumină în oraș? Nu, toată lumea doarme. Dacă răzbesc în cetate, îi omoară pe toți. Ei, or să dea paznici de veste. Da, se vede că pe cel din turn l-au omorât. Altfel i s-ar fi auzit trompeta. Dacă am fi măcar mai mulți. Noi singuri cu o schiloadă. Ce putem face? Nimic. M-aș fi gândit să ne stricurăm până acolo. Da, e prea întuneric și primejdios. Dar peste tot numai soldați. Da. Nu le-am putea face niciun semn. Ca să vie să ne spinte ce ăștia. Da, nu-i nimic de făcut. Și tu, Catrin, ce vrei? Roagă-te, proasta de tine, roagă-te. Dacă nu ești în stare să vorbești, poți măcar să te rogi. Hai, că mă rog și eu cu tine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, ascultă-ne rugăciunea. Nu lăsa să piară orașul și pe cei din trânsul. Ai grijă și de cumnatul nostru. E în oraș cu cei patru copii ai lui. Cel mai mic are 2 ani, cel mai mare 7. Tatăl nostru, auzi-ne. Numai tu ne poți ajuta. Noi putem pieri, suntem prea slabi. Suntem în mâinile tale cu vitele. Apără, Doamne, orașul pe copii, mai ales pe cei mai mici, pe bătrânii care nu se pot mișca. Și toată și-a pierdut mințile. Dă-o jos de acolo, repede. Nu mai poate, tâmpito. Soldații împăratului ne măcelăresc. Dă-te jos că dau cu pietre. N-ai pic de milă de noi, n-ai inimă. Vin peste noi și ne omoară. Vine-mă. Ți-am spus să nu primești haimanalele astea la noi. Ce-i pasă ei de vitele noastre? Jupoi de vin. Domnule ofițer, nu suntem noi de vină. S-a cățărat acolo pe juriș. Lui din casa noastră. Unde-i scara? A tras-o la ea. Îți-o dăm să arunci toba jos? Aruncă-mi! V-ați învăit cu toții! Nu scăpați niciunul! Sunt în jos cu prăjina! Hei, ascultă-mă! Vin binele tău, dă-te jos și nu ți se va întâmpla nimic. Dă-te jos. Îți dau cuvântul meu. Eu sunt ofițer, cuvântul meu de onoare. Degeaba asta n-are niciun sfânt. Dacă merge tot așa, o aud din oraș. Ne trebuie un zgomot care să acopere tova. Să dăm bocase și să o necăm în fum. N-ar folosi la nimic, domnule capitan. Dacă văd, cei din oraș știu totul. Își mai și bate joc de noi că râde. Nu mai e de răbdat. Domnule capitan. Un pușc? Nu se mai poate. Aduceți-mi arma! Domnule capitan, dacă se auzea ceva din oraș, ar fi început tunurile să tragă. Hei, ascultă-mă, degeaba! Că nu te aude nimeni! Îți mai spun o dată! Lasă toba că te împun! Bate, bate, nu te opri pe o mare pe toți! Bate mereu, bate mereu! Băiatul! Colonelul, faceți spume la gură! Ajungem cu toți la curtea marțială! Ia poziția! Pregătiți arhebuza! Băiatul nostru! Pentru ultima dată! Nu mai bate! S-a terminat cu gălăgia. A dracului! Ai putut? Sună retragerea! Tăvălugul războiului trece însă mai departe, tărând-o cu el și pe Ana Firling, mama rămasă fără copii. Mecanismul fatal care distruge viețile omenești funcționează în continuare. Nu omul, ci soarta hotărăște, după cum spune Mutter Curaj. Eu, Ana Firling, eu vă spun așa. Așteaptă, stai, nu te grăbi, că omul tot degeaba se gândește, căci niciodată el, nu el, ci soarta hotărăște. Așa să fie oare? Mecanismul acesta fatal nu poate fi oprit? Omul nu are nicio putere asupra destinului? În fața măcelului, unica atitudine posibilă este capitularea? Sunt întrebări pe care publicul nu poate să nu și le pună, după ce ultima cortină a spectacolului a căzut. Fără a putea rosti niciun cuvânt, Catherine răspunde acestor întrebări cu jertfa ei generoasă, cu sângele ei. Și tot astfel, cum printr-un rol mut, autorul a reușit să comunice un mesaj deosebit de convingător, piesa Mutter Curaj, în ansamblul ei, fără ca eroina titulară să fie înțeles măcar în final adevărul, transmite în schimb spectatorilor cea mai directă, mai limpede și mai convingătoare pledoarie pentru pace, pe care a creat-o până astăzi dramaturgia secolului 20. Ați ascultat emisiunea Biografia unei capodopere, Mutter Curaj de Bertolt Brecht. Fragmentele piesei au fost interpretate de Eliza Petrăchescu, Ștefan Ciubotărașu, Virgil Ogășanu, Ion Caramitru, Lucia Mureșan, Mircea Șeptilici, Jean-Lorin Florescu, Tudorel Popa, Rodica Tapalagă, Jean Reder, Liviu Crăciun și Marga Chicoș.